Bueno, Albert, avui una derrota que us condemna a jugar a la fase de la permanència. Explica'ns una mica com has vist el partit. Bé, un Vilassar que ha començat molt fort els primers minuts i s'ha trobat amb la fortuna d'un rebot en una falta frontal, doncs, fer-nos el primer gol, cosa que no volíem. Nosaltres havíem de viure amb el 0-0 i intentar posar-nos per davant com fos. La primera part ens ha costat moltíssim, no ens hem acabat de trobar còmodes, però bé, la segona part l'equip s'ha buidat, ha mostrat un molt bon nivell i bé, hem tingut les nostres opcions, però no hem acabat de tenir l'encert que necessitàvem i bé, marxem dolguts, marxem tocats, però bé, no queda altre que seguir treballant com ho està fent l'equip, que les últimes jornades està mostrant un nivell sensacional i bé, ara toca afrontar aquesta última fase, la qual cap de nosaltres volia, però bé, hem de treballar més que mai per intentar salvar el paral·lel de la tercera divisió el més aviat possible. És el que tu comentes, no? Una segona meitat que heu posat setge a la seva porteria, però moltes centrades i la pilota centrada totes eren favorables amb ells, no? I també moltes pèrdues de temps, no? Sí, ells han jugat amb el temps, cosa que nosaltres hem sabut bé, ho hem sabut jugar també, quan ens hem dedicat a fer el que estava a les nostres mans. Ells han acumulat 10 futbolistes a camp propi, nosaltres hem forçat, hem jugat al límit, i bé, bueno, marxem amb les mans buides, però bé, ara a continuar treballant com ho estan fent i bé, afrontar la següent jornada d'aquí 2 setmanes per intentar sumar de 3-3 i tal i com et dic, doncs, salvar el paral·lel del més aviat possible. Arribeu a la fase d'ascens amb 25 punts. Com s'afronta aquesta fase, el fet de restar els punts? Com ho veus, Albert? Mira, en aquest cas a nosaltres ens beneficia, si no m'equivoco arribem líders d'aquesta fase, 4 són els equips que es salven, i bé, jornada a jornada, intentar sumar de 3-3, i bé, si és a la jornada 4 quan s'ha salvat el paral·lel, millor que no sigui la 8. Doncs Albert, moltes gràcies, molts ànims, i esperem que el paral·lel es pugui salvar el que dius tu com més aviat millor. Moltes gràcies, Dani. Vinga, crac, adéu. Va, anem. Pili! Estàs? Engeguem? Espera't, que m'he perdut.